الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں, ابھی عشاء کی نماز سے پہلے پہلے گش کا عمل ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ایمان و یقین کے سلسلے کی چند باتیں ہوگی. تو اس وقت جی میں آیا کہ 6 نمبر کے دائرے میں رہتے ہوئے چند ضروری باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کی جائیں. رات میں نے کل 3 کتابیں لکھی تھی. ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم, اور دوسرے نمبر کے اوپر میں ہے تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب, اس کا نام ہے رسالۃ المسترشدین, اور تیسری کتاب ہے الدکتور عبدالرحمن رافت بھاشا, شام کے بڑے عالم ہے. ان کی کتاب ہے صور من حیات الصحابہ اور صور من حیات التابعین. یہ 3-4 کتابیں میں نے کل رات دیکھی تھی کہ آج کی مجلس میں کل جو میں نے چند باتیں کتاب کے اندر میں دیکھی ہیں ان باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. لیکن ابھی مجھے بتایا گیا کہ گش کے موضوع کو سامنے رکھا جائے, اس لیے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں فائنل ایئر میں فارغ ہونے والے سال کے جو طلبہ ہوتے ہیں, یہ فارغ ہونے والے سال کے جو طلبہ ہیں ان کو حدیث کی 6 بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بخاری شریف ہیں, ایک مسلم شریف ہیں, ایک ترمذی شریف ہیں, ایک ابو داؤد ہیں, اور ایک ابن ماجہ ہیں, اور ایک نسائی شریف ہیں. تو ابو داؤد میں ایک واقعہ ہے, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ 6 باتیں درمیان کے اندر میں آ جائیں. اصل تو مجھے رمضان کے سلسلے میں بیان کرنا تھا, لیکن اب یہ میں نے موضوع پکڑ لیا تو اسی کو سامنے رکھ کر کے چند باتیں عرض کرتا ہوں رمضان کے بارے میں. پہلی بات, سب سے پہلی جو بات ہے وہ ایمان ہی کا مسئلہ ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ وہاں پر لکھا ہے ابو داؤد شریف میں, اس واقعہ کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. محدثین کا اس کے اندر میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس کا تعلق مکہ مکرمہ کی فتح کے ساتھ ہے یا کہ اس کا تعلق حجۃ الوداع کے ساتھ ہے. مکہ مکرمہ کی فتح کا واقعہ بسنت الثامنۃ من الہجرہ, ہجرت کے 8ویں سال کے اندر میں پیش آیا ہے. اور حجۃ الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو حج فرمایا تھا, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر میں صرف 1 مرتبہ حج فرمایا ہے, پوری زندگی کے اندر میں آپ نے صرف 1 مرتبہ حج فرمایا ہے, اور 4 مرتبہ آپ نے عمرہ کیا ہے. 4 مرتبہ سے زیادہ عمرہ کرنا آپ کی زندگی کے اندر میں ثابت نہیں ہے, اور 1 مرتبہ سے زیادہ حج کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کے مبصرین نے بھی لکھا ہے کہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری زندگی کے اندر میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے. عمرہ جو ہے وہ آدمی زندگی کے اندر میں جتنی مرتبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, حالات کے اعتبار سے آدمی کر سکتا ہے. باقی حج جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا. فی سنۃ العاشرۃ من الہجرہ, ہجرت کے 10 سال کے اندر میں. جب آپ مکہ مقدمہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اس حج کے اندر میں, اور حج کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. جب آپ نے حج کے سارے ارکان کو پورا کر لیا, عرفات کے اندر میں قیام کرنا ہوتا ہے, مزدلفہ میں رات گزارنا ہوتا ہے, اور مینا کے اندر میں ٹھہرنا ہوتا ہے, اس کے بعد طواف زیارت و سعی کرنا ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے اعمال جب آپ نے کر لیے, تو سارے کے سارے اعمال کر لینے کے بعد آپ نے پوچھا کہ سعد ابن ابی وقاص کہاں ہے. اور یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں, مشکات جلد ثانی کی روایت ہیں, اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو ثلث الاسلام ہے. وہ یہ فرماتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اسلام کے اندر میں تیسرے نمبر کا آدمی ہوں. اور تیسرے نمبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالغ مردوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں میرا نمبر تیسرا ہے. میں نے تیسرے نمبر کے اوپر میں ایمان قبول کر لیا تھا, تیسرے نمبر کے اوپر میں اسلام کے اندر میں داخل ہو گیا تھا. اور یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے ایاکم و دعوت سعد, یعنی سعد ابن ابی وقاص کی دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے لیے دعا کر لیتے ہیں تو ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہیں. مشکات کی روایت کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے متعلق آپ نے دو باتیں بیان فرمائی, اے اللہ اگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دشمن کو اپنا تیر مارے تو ان کا تیر کبھی خطا نہ کرنے پائے, ان کا تیر نشانے کے اوپر میں جائے. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے زندگی کے اندر میں جتنی مرتبہ تیر مارا میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا ہے, صحیح نشان کے اوپر میں پہنچتا ہے. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وہ عجیب دعوت ہوں, اے اللہ سعد ابن ابی وقاص اگر کوئی دعا مانگے تو ان کی دعا کو بھی آپ قبول کر لیجئے گا. تو آپ نے چونکہ سعد ابن ابی وقاص کے متعلق یہ کہا تھا, اس لیے سعد ابن ابی وقاص جب کوئی دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی. حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں, تو آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے گا, مجھے کوئی ایسی علاج بتا دیجئے گا, کوئی ایسا حل بتا دیجئے گا, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے گا, کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے گا کہ اس عمل کرنے کے بعد اگر میں دعا مانگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیا کریں. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دعا کے قبول ہونے کے نسخے کے متعلق سوال کیا. رمضان میں فضائل رمضان جب آپ سنیں گے تعلیم کے اندر میں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا اپنے کو پابند بناؤ. جب تک کہ تعلیم کے حلقوں کے اندر میں ہم نہیں بیٹھیں گے اور احادیث پاک ہم اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے وہاں تک دین کی عظمت ہمارے سامنے نہیں آئے گی. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے فقہ کی, اور وہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے. میں نے بات سعد ابن ابی وقاص سے شروع کی ہے, درمیان کے اندر میں دعا کی بات آ گئی, پھر یہ درمیان کے اندر میں اور ایک بات آ گئی. تو فقہ کی جو کتاب ہمارے یہاں بتائی وہ ثنا ہے, علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں. اس کتاب کی تصنیف کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے, لیکن یہاں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں. یہ بدایوں سنائے کا جو مقدمہ علامہ کاسانی نے لکھا ہے اس مقدمے کے اندر میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ را عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رجلا جالسا علی باب مسجد النبوی ہے. اس کتاب کے مقدمے کے اندر میں لکھا ہے, یہ تعلیم کے حلقے کے متعلق میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اس کتاب کے مقدمے کے اندر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر میں تشریف لا رہے تھے. جب آپ مسجد نبوی کے اندر میں تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر میں ایک آدمی کو دیکھا اور فرمایا کہ عمرہ ستون سنتن, اور بعض روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ فوق ستینا, یہ مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھنے والا جو آدمی ہے اس آدمی کی عمر جو ہے یا تو 60 سال کی تھی یا 60 سال سے زیادہ تھی, اوور 60 یا انڈر 60, 60 سال کا کوئی آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, وہ مسجد نبی کے دروازے کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ کوئی نیا آدمی معلوم ہوتا ہے. ہم نے ہندوستان کے اندر میں یہ بات دیکھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر میں کوئی نیا آدمی آتا ہے تو لوگ فوراً اس سے مصافحہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں سے آئے, آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا, آپ کے قیام کا انتظام کہاں ہے, رہنے کا انتظام کہاں ہے. وہ جانتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ, جو اللہ پر اور یوم آخرت کے اوپر میں ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کریں. ہمارے یہاں مہمان کا اکرام کرنے کا کہا گیا, اور ہمارے یہاں سندے کو کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سندے خراب ہو گیا, اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے آنے والے مہمان کا اکرام آئے کہ نہیں کیا کیا کرو. دو آدمی کے متعلق لکھا ہے مبصرین نے, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے ما اکل قط منفردا طعاما, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا کھایا ہی نہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان ان کے یہاں پر نہ آ جائے, اگر کوئی نہیں آتا تھا تو بازار سے تلاش کر کے لاتے تھے لیکن اکیلے کھانے کی عادت نہیں تھی. اور دوسرے نمبر پر آتا ہے حضرت علی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ہمارے یہاں کھلانے کا رواج ختم ہو گیا, دوسروں کو کھلانے کا رواج ختم ہو گیا. سورہ بلد کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر میں بیان کیا او اطعامن, کھانے کے متعلق کھلانے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. سورہ دہر کے اندر میں بیان کیا, سورہ بقرہ کے اندر میں بیان کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حالات کے اندر میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے یہاں لنچ کے وقت اور سفر کے وقت 100 آدمی کھایا کرتے تھے, 100 آدمی لنچ کے اندر میں ہوتے تھے اور سفر کے اندر میں ہوتے تھے. اور یہ مشکات کی روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے انتقال کے بعد ترک 9 نسوتین, آپ نے اپنے پیچھے اپنی 9 بیویوں کو چھوڑا ہے. جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پیچھے آپ کی 9 عورتیں تھیں, 9 ازواج متحرات کو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے. اور نبی کے باپ میں آپ جانتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں, درہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں, کوئی مال اور متاع چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کو پریشانی ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ نے اپنے پیچھے 9 عورتوں کو چھوڑا ہے, تو یہ 9 عورتوں کو ازواج مطہرات کو لک آفٹر کرنے والا کون ہوگا, ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں ان کا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان کا انتظام کرنے والا ہوں, یہ 9 عورتوں کا ماہانہ مہینے کا جتنا بھی خرچہ ہوگا میرے گھر سے آئے گا نہیں کیا جائے گا. اور مشکات مناقب کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کے وقت اٹھا کر دی تھی, اپنا وہ مسلح بچھا دی تھی, اور مسلح بچھانے کے بعد بھی وہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی, اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر کے دعا کرتی تھی کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے پیٹ کو ٹھنڈا کیا ہے, آپ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیجیے. وہ ہمارے پیٹ کو ٹھنڈا کر کے گئے، آپ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیجئے گا۔ امام زین العابدین 40 کے اندر میں ولادت ہے، 95 کے اندر میں ان کا انتقال ہے۔ یہ حضرت علی کے گرینڈ سن ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا 61 کے اندر میں، اس کی لمبی تفصیل ہے، یہاں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا ہے، نفحات العرب کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے، دوسری کتابوں کے اندر میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، اور جب انتقال ہو جانے کے بعد ان کو دفن کرنے کے، ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر لایا گیا اور ان کے کپڑوں کو کاٹ کر کے نکالا گیا کہ اب ان کو غسل دیا جائے، بعد میں ان کو کفن پہنایا جائے، جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے کے اوپر میں لٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ بوتھ سائڈ از شولڈر، ان کے دونوں طرف کے جو کندھے ہیں بلیک بلیک کالے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر میں کالے کالے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو غسل دینے والوں کو فکر ہو گئی کہ یہ ان کے کندھے کے اوپر میں کالے کالے نشان کیسے ہو گئے، کالے کالے نشان ان کے اوپر میں کیسے پڑ گئے۔ بیان تو نہیں کرنا چاہیے لیکن فکر ہو گئی کہ یہ نشان کیسے پڑ گئے۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا، ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ یہ ان کے کندھے کے اوپر میں کالے نشان کیوں پڑ گئے ہیں، تو کہا یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک سیکرٹ بات ہے، یہ ایک پرائیویٹ بات ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے میں بیان کرتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آتا بیتن فی المدینہ المنورہ، کا مدینہ منورہ کے اندر میں 100 بیوہ عورتیں تھیں، یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر سے نکلتے تھے اور گروسری کے پیکٹ بناتے تھے، شوگر ہیں، کیک فلاور ہیں، آئل ہیں، سالٹ ہیں، یہ ہیں، اور کہا ایک پارسل یہاں پہ رکھتے تھے، ایک پارسل یہاں پر رکھتے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہوتا تھا، اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں، اندھیرا ہوتا تھا، بیوہ عورتوں کے گھر کے اوپر میں جاتے تھے، ڈریس چینج، اپنا ڈریس بھی چینج کر لیتے تھے تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور بیوہ عورت کے گھر کے سامنے جا کر کے رکھ دیتے تھے، دروازہ نوک کرتے تھے اور فرما دیتے کہ تمہارا سامان لے لو، یہاں اس کو دے دیا، اس کے بعد سامنے والی دوسری عورت کے پاس جاتے تھے۔ یہ سامان کے اٹھانے کی وجہ سے ان کے کندھے کالے ہو گئے۔ مشکات کی روایت ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جن کو جگہ عطا کرے گا، ان 7 آدمیوں کے اندر میں سے 7ویں نمبر کا جو آدمی آپ نے بتایا، تم فکو شمال ہو لا تعلم یمین ہو، کہ وہ غریبوں کے اوپر میں اس طریقے سے مال کو خرچ کرتا ہے کہ اس کا بائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یا اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت کے اندر میں زکوٰۃ کا جو باب ہے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے انہوں نے 8 آداب بیان کیے ہیں، لیکن وہ واقعہ رہ جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے میں پھر اس بات کی طرف جاتا ہوں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، اور آپ کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے گا کہ میں جب دعا مانگوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں۔ ویسے تو کئی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، میں بات کر رہا تھا وہ فضائل والی، اس میں آپ سنیں گے تعلیم کرنے میں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ بھائی 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہیں۔ درمیان میں حضرت عمر کا واقعہ رہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دیکھا، را رجلن جالسن علی باب مسجد نبوی، مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ اکرام کی بات آ گئی تو بات دوسری طرف چلی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نئے آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، 60 سے زیادہ اس آدمی کی عمر ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ نئے آدمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو، تو اس آنے والے آدمی نے کہا کہ جی تو من دمشق، میں دمشق سے آیا ہوں، اور دمشق سے مدینہ منورہ اس زمانے کے اندر میں 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا تھا اور 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی لما جئتم، کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے آنے کی غرض کیا ہے، تو اس آنے والے آدمی نے کہا کہ سافرت من دمشق الی المدینۃ المنورہ، میں نے دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے, کیوں سفر کیا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ جی تو لأتعلم التشهد, میں دمشق سے مدینہ منورہ التحیات کو سیکھنے کے لیے آیا. یہ بدائے اس سنائے میں واقعہ لکھا ہے, التحیات سیکھنے کے لیے آیا. میرے دوستوں, ان لوگوں کو دین کی قدر تھی تو ایک مہینے کا پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ آ رہا. یہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے, یہاں لگتا ہے, وہاں لگتا ہے. کوئی آپ کو ایک مہینے کا سفر نہیں کرنا ہے, آپ کو کوئی دو مہینے کا سفر نہیں کرنا ہے, آپ کو یہاں سے نکلنا ہے, باہر بیٹھ جانا ہے, یا باہر ہے تو باہر سے آ کر کے اندر بیٹھ جانا ہے. لیکن ہمارے دل کے اندر میں قدر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی. اس لیے میرے دوستوں, پانچ منٹ کی تعلیم کے اندر میں بیٹھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی. وہ بادشاہ کا ایک غلام تھا, دونوں بازار کے اندر میں نکلے, نماز کا وقت ہو گیا تو غلام تو نماز کے لیے آ گیا, اور وہ بادشاہ جو تھا وہ باہر کار کے اندر میں بیٹھا رہا, باس جو تھا وہ کار میں بیٹھا رہا. تو اس نے کہا بھائی جس میں کوئی جلدی سے جاؤ, جلدی سے نماز پڑھ کر کے آ جاؤ. آج ہمارا مزاج یہی ہے. صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر صحابہ کرام کے متعلق یہ کہا جاتا کہ بھائی وہ کہاں گئے ہیں, تو ان کی عورتیں یہ کہتی تھی کہ مسجد میں ہیں. تو پوچھتے کب آئیں گے, کہا کہ اگر مسجد میں گئے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کب آئیں, ممکن ہے کہ وفات کی اطلاع آ جائیں, اور اگر بازار گئے ہیں تو کہاں ابھی آ جائیں گے. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا, بھائی کہاں گئے کہ مسجد ہے, کب آئیں گے, ابھی پانچ منٹ آ جائیں. جیسے کہ ہماری نماز, ہمارا آپ جانتے کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے. اور کہا بازار میں گئے, کہا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, رات بھی گزر سکتی ہیں, دو رات کے بعد بھی آ سکتے ہیں. مزاج بدل گیا. تو یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کا میرے دوست اور بزرگوں ہمارا مزاج نہیں رہا. آج اگر ہندوستان پاکستان سے کوئی بزرگ آتے ہیں تو ہم ان کے جوتے اٹھاتے ہیں, ہم ان کا رومال اٹھاتے ہیں, ہم ان کی لکڑیاں اٹھاتے ہیں, ہم ان کی گیڑی اٹھاتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے, ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ہندوستان پاکستان کے بزرگ کی دعا دینے کی فکر ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا, ندب اللہ عمران سمع مقالتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ترو تازہ رکھیں جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر میری حدیث کو سنتا ہے. تو ان بزرگوں کی دعا لینے کی فکر ہے, لیکن اللہ کے نبی کی دعا لینے کی ہم کو فکر نہیں. ندر اللہ عمران سمع مقالتی, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے گا, سمع مقالتی, جو میری باتوں کو سنتا ہے اور میری حدیثوں کو جو سنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ترو تازہ رکھے گا. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, ان تعلیم کے حلقوں کو آپ حقیر مت جانا. آپ کو علم اتنی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے کہ دو منٹ کے لیے آپ بیٹھ گئے, دو منٹ کے لیے بیٹھ گئے, تین منٹ کے لیے بیٹھ گئے, کتنا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور یہاں اس آدمی کا حال ایسا ہے کہ وہ دمشق سے مدینہ منورہ آتا ہے, اور مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ بھائی مجھے التحیات کوئی سکھانے والا مل جائیں, میری التحیات آئے گی نہیں کیا صحیح ہو جائیں. ان کو اپنی التحیات کی فکر ہے, ہمیں اپنے ایمان کی بھی اور ہمیں اپنے نماز کی بھی فکر نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, سنن کتنے ہیں, روزے کے مستحبات کتنے ہیں, روزے کے آداب کتنے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ بیان کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی عمل مجھے بتا دیجئے تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. تو آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا, اتب تام تکن مستجاب الدعوات, اے سعد اپنا کھانا حلال کر لو, تمہارا کھانا حلال ہوگا, جتنا کھانا حلال ہوگا تمہاری دعا بھی اتنی زیادہ قبول ہوگی. اور اگر کھانا حلال نہیں ہے, پاک نہیں ہے, روزی حلال نہیں ہے, تو پھر آئے کہ نہیں, دعا کے قبول ہونے کا کوئی معنی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں نکلتا ہے, لمبے لمبے سفر کرتا ہے, اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. وہ بار بار پکارتا ہے, یہ میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حلال نہیں, اس کا پینا حلال نہیں, اس کا پہننا حلال نہیں. انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے بدن کے اوپر میں 40 رین کا کپڑا پہنا ہے اور 40 رین کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھی ہے, ان میں 39 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے, کہا یہ نماز اس کے چہرے پر مار دی جائے, یہ نماز قبول نہیں ہوگی اس کی. ہاں میرے دوست, حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے بلایا, اب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی. حضرت معاذ ابن جبل اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حضرت عمر ان کے بارے میں فرما دے دیں, عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ ابن جبل, کہ عورتیں عاجز ہو گئیں حضرت معاذ ابن جبل جیسے آدمی کو پیدا کرنے سے. اب حضرت معاذ ابن جبل جیسا آدمی امت میں پیدا نہیں ہوگا, اور کہا اس امت کے جتنے علماء ہیں, اس امت کے جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے کے سارے علماء کے سردار جو ہوں گے قیامت کے دن, فرمایا کہ معاذ ابن جبل ہوں گے. قیامت کے میدان میں سارے علماء کو ایک طرف جمع کیا جائے گا, اور یہ سارے علماء کو جمع کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا گیا, چلو تم جنت کی طرف, تو یہ جنت کی طرف جب یہ علماء چلیں گے تو حضرت معاذ ابن جبل آگے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, سارے علماء پیچھے چلیں گے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلیں گے. یہ ہیں حضرت معاذ ابن جبل. اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک کتاب ہے المعلم الرسول و اسالیبہ فی التعلیم, اس کتاب کے حاشیے میں حضرت معاذ ابن جبل کے ادب کا ایک واقعہ لکھا ہے. میرے دوستوں, ہم میں ادب نہیں رہا, ہمارے اندر میں ادب ختم ہو گیا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے, انہوں نے طالب علموں کو نصیحت کی ہے, مسلمانوں کو نصیحت کی ہے, اور مسلمانوں کو نصیحت کرنے کے بعد یہ کہا کہ تمہارا علم اور تمہارا ادب, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کچن کے اندر میں جب عورتیں روٹیاں پکاتی ہیں تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا وہ تگارا لیتی ہیں, باؤل لیتی ہیں, باؤل لینے کے بعد اس کے اندر میں وہ کیک فلاور ڈالتی ہیں, کبھی 5 پیالہ, 6 پیالہ, 7 پیالہ, اس کے بعد وہ سالٹ کی بوتل لیتی ہیں, اور سالٹ کی بوتل لینے کے بعد اس کے اندر میں سالٹ ڈالتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 10 پیالہ کیک فلاور ہے تو اس کے اندر میں 10 پیالہ سالٹ نہیں ڈالا جاتا ہے, بلکہ اس کے اندر میں سالٹ ڈالا جاتا ہے 1 چمچ یا 1.5 چمچ ڈالا جاتا ہے. تو وہاں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں تمہارا علم جو ہے وہ نمک کے برابر ہو اور تمہارا ادب جو ہے وہ آٹے کے برابر ہو. ادب جو ہے وہ آٹے کے برابر ہونا چاہیے اور علم جو ہے چاہے نمک کے برابر ہو, کوئی حرج نہیں. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں ما بسقت علی الیمین منذ اسلمت, حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے جو بہت ساری تعلیمات مجھے دی, ان تعلیمات کے اندر میں آپ نے ایک بات مجھ سے یہ بھی بیان فرمائی کہ معاذ جب کبھی تھوکنے کا موقع ہے, تھوکنے کا, تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ قبلے کی جانب مت تھوکنا اور رائٹ سائڈ میں مت تھوکنا, رائٹ سائڈ میں اور قبلے کی جانب میں, قبلہ ادھر ہے تو قبلے کی جانب میں اور رائٹ سائڈ میں مت تھوکنا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوکنا یہ کون سا ایسا عمل ہے, ہم نے کبھی اس کا خیال کیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف دیکھتے ہیں اور قبلہ کی جانب دیکھ کر کے تھوکتے ہیں داہنی جانب؟ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا, آج میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا, مجھے یاد نہیں کہ ایک مرتبہ میں نے قبلے کی جانب تھوکا, ایک مرتبہ میں نے داہنی طرف تھکا, یہ مجھے یاد نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے, سبق پڑھا رہے تھے. بہت سے لوگوں کو عادت ہے مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں, اب جیب میں سے کنگھی نکالی اور داڑھی میں کنگھی کرنے لگی. یہ واقعہ بھی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی. تو وہ آدمی کنگھی کرنے لگا اپنی داڑھی میں, اور اس کے بعد اس میں سے کچھ بال نکلے, کچھ کچرا وغیرہ نکلا, اس نے مسجد ہی کے اندر میں ڈال دیا. کہاں وہ امام بخاری کے شاگرد بیان کرتے ہیں فنظر الیہا و الی الناس. امام بخاری کبھی اس کچرے کو دیکھتے اور لوگوں کو دیکھتے. مجلس ختم ہو گئی, کسی نے نہیں اٹھایا کچرے کو. امام بخاری نے وہ کچرا اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنی آستین میں رکھا یوں اور یوں پکڑ لیا. باہر گئے, باہر جانے کے بعد جو ڈسٹبن تھا اس کے اندر میں خالی کر دیا, پاکٹ وغیرہ نہیں تھا. اس کے بعد اس آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا, اللہ کا گھر تیری داڑھی سے زیادہ قیمتی ہے. تجھے اپنی داڑھی کی صفائی کی تو فکر تھی لیکن اللہ کے گھر کی تجھے فکر نہیں تھی. اللہ کے گھر کہنے میں تو نے کچرا ڈال دیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے ادب کا اتنا خیال کیا. آج ہم اور آپ مسجد کے ادب کا کتنا خیال کرتے ہیں. کبھی ہمیں اس کی توفیق ہوتی ہے کہ مسجد میں ایک مرتبہ جھاڑو دے دیں, کبھی ہمیں ایک مرتبہ اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ مسجد کے وضو خانے کو ہم صاف کر لیں, کبھی ایک مرتبہ ہمیں اس کی توفیق ہوتی ہے کہ مسجد کی سب کو ہم صاف کر لیں. آخر اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے, خلفائے راشدین سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. وہ اگر مسجد کی صفائی کے اندر میں کوئی آن نہیں سمجھتے دیں تو میں اور آپ کتنے بڑے ہو گئے. جو مؤذن کے انتظار کے اندر میں رہتے ہیں کہ مؤذن صاف کرتا رہے گا, مؤذن کا یہ کام رہے گا, یہ مؤذن کا کام نہیں ہے. سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, سارے مسلمانوں کی جواب داری ہے. میری بات کہاں سے کہیں جا رہی ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو بھی آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا, اے معاذ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں, تو حضرت معاذ ابن جبل سے آپ نے فرمایا, اطعم اولادک من اطیب مالک. اے معاذ تو اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر میں حلال مال کو داخل کرنا. اطعمہم اطعم اولادک, کھلا تو اپنی اولاد کو, من اطیب مالک, اپنے پاکیزہ مال کے اندر میں سے. اور پھر پاکیزہ مال کے برکات ہو گئے. ہمارے یہاں برکت بھی ختم ہو گئی. کوسل میں نے شروع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ, اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے متعلق آپ نے پوچھا کہ بھائی سعد ابن ابی وقاص کہاں ہے. یہ حجت الوداع کی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے, چلو ان کے عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو آپ نے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لیا, کہا چلو سعد ابن ابی وقاص کی یہاں عیادت, یعنی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جانا. بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جانا اس پر بھی ثواب ہے. حدیث میں فرمایا, ترمذی ثانی کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ راستے پر چل رہا ہے. فرمایا حقیقت میں وہ اسٹریٹ میں نہیں چل رہا, یہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے. خرف کا لفظ آیا ہے, خرف الجنہ کا, یہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر تم صبح میں گئے تو شام تک تمہارے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے, اور اگر تم شام کو گئے ہیں تو پھر صبح تک تمہارے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. ابو داؤد شریف میں جہاں یہ روایت ہے, مولانا سعد اللہ صاحب سہارنپور کے ناظم تھے, انہوں نے فرمایا کہ اس سے ایک بات میں یہ نکالتا ہوں, کیونکہ حدیث میں کہا کہ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں, تو وہ فرماتے کہ میری رائے یہ ہے, حضرت یہ فرماتے میری رائے یہ ہے کہ اگر بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے اور اگر دین لمبے ہو, لمبے دین ہو, تو کہا دین کے اندر میں جایا کرو, کیوں اگر لمبے دین کے اندر میں آپ گئے تو لمبے وقت تک تمہارے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اور فرمایا گیا کہ اگر راتیں لمبی ہیں دین چھوٹے ہیں, تو کہا رات کو جا, اس لیے کہ رات لمبی ہے تو لمبی رات تک تمہارے لیے فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے رہیں گے, دعا کرتے رہیں گے. تو آپ نے صاحب آدھے کہا کہ چلو سعد ابن ابی وقاص کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو آپ دیکھنے کے لیے گئے, بہت بیمار تھے سعد ابن ابی وقاص, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی اب زندگی کی بچنے کی کوئی امید نہیں, اب تو میں اتنا بیمار ہوں کہ شاید میں زندہ نہیں رہوں گا, تو اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف بھی لائے ہیں اور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں. یہ واقعہ بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی کولیکشن کرنے والا ہوتا تو کہتے بھائی جلدی سے دو آدمی کو گواہ بناؤ یہ مال ہمارے مدرسے میں دے رہے ہیں. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لے لو تمہارے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے, لیکن نبی نبی ہوتا ہے, نبی جو ہیں وہ نبی آئے کہ نہیں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو, نہیں تمہاری اولاد ہے کہ نہیں, ہاں اولاد تو ہے, کہا نہیں تمہاری اولاد کا بھی حق ہے. اور پھر آپ نے فرمایا خیر من ان یتکفف من الناس, آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر کے جاؤ, یہ اچھا ہے اس حال سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. دیکھو وہ کیسی فطری بات آپ نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا میرا پورا مال اللہ کے راستے میں, کہا نہیں میرا ہاف مال اللہ کے راستے میں, کہا نہیں, کہا میں اس کا ایک تہائی ون تھرڈ. فرمایا ٹھیک ہے ون تھرڈ اگر تم دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا لیکن تم یہ وصیت کیوں کر رہے ہو؟ کہا وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے, میں آپ کو ایمان سمجھا رہا ہوں ایمان کیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں اور میری وصیت کو آپ قبول کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ سعد تم تو وصیت کی بات کر رہے ہو, تم مرنے کی بات کر رہے ہو, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عراق تمہارے ہاتھ سے فتح کرے, اللہ تمہارے ہاتھ سے عراق فتح کرے گا. حیات الصحابہ کی روایت ہے سیطول بک حیاتن, تمہاری زندگی طویل ہو جائے گی, تم تو موت کو دیکھ رہے ہو تمہاری موت ابھی آنے والے نہیں. کہا اچھا یہ بات ہے, تو کہا یہ وصیت کو پھاڑ ڈالو, اب وصیت کی ضرورت نہیں. اور فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ سے عراق فتح کرے گا, تو کہا میری موت آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ میرے ہاتھ سے عراق کو فتح نہیں کرے گا. یہ ہے نبی کی بات کے اوپر میں یقین اور نبی کی بات کے اوپر میں ایمان, کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, سمندر اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی بات اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں ایمان. میرے دوستوں آج ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے. اب وقت بہت ہو گیا, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ایمان ہم کو سیکھنا ہے. اس ایمان کے سیکھنے کے لیے میرے دوستوں بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے جماعت کے کام کے ساتھ وابستہ کریں. ان اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس مئۃ سنین من یجدد لہا امر دینہا. اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اندر میں مجدد کو پیدا کرتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے دین کے اندر میں تجدید کا کام پیدا کرتا ہے. ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مجدد بنا کر کے پیدا کیا وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لہذا میرے بھائی دوست بزرگوں اپنے آپ کو دعوت کے کام کے ساتھ وابستہ کرو, اپنے آپ کو جماعت کے کام کے ساتھ وابستہ کرو. ہم ساری کی ساری زندگی کمانے کے اندر میں جا رہی ہیں, نہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ ہے, نہ ہمارے روزوں کا ٹھکانہ ہے, نہ میرے دوست اور بزرگوں ہماری جو معاشرتی جو زندگی ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہے, نہ باہر کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہے, نہ اندر کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ ہے. زندگی کا آوا بگڑا ہوا ہے, سارا کا سارا نظام آگے کیا بگڑا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ رہو. جب تک کہ سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے ہماری زندگی کے اندر میں سچائی نہیں آئے گی, ہماری زندگی کے اندر میں امانت نہیں آئے گی, ہماری زندگی کے اندر میں تقویٰ نہیں آئے گا, ہماری زندگی کے اندر میں طہارت نہیں آئے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی. آج ہمارا اور آپ کا حال ایسا ہے کہ ایک بزرگ سے اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جی سے ملاقات کی ہے, میں نے فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے, میں نے فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے. اور حضرت لقمان کہتے ہیں کہ مجھے 4000 نبیوں کی زیارت نصیب ہوئی. ان سے پوچھا کہ یہ جو 4000 نبیوں کے ساتھ تم رہے، یہ 4000 نبیوں کے ساتھ رہ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ 4000 نبیوں کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے 8 باتوں کو حاصل کیا ہے. فرمایا کون سی 8 باتیں تم نے حاصل کی؟ کہا پہلی بات مجھے ان نبیوں نے یہ بتائی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے وقت اپنے دل کی حفاظت کیا کر. ان سے پوچھا کہ نماز کے اندر میں اپنے دل کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دل کی حفاظت کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب تم نماز کہنے میں مشغول ہو جاؤ تو سوائے اللہ کے علاوہ تمہارا دھیان کسی کی طرف نہ جائے. مجھے میرے دوست اور بزرگوں اپنے دل کے اوپر میں ہاتھ رکھ کر کے یہ بتاؤ کہ ہم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہوئی ہے؟ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر میں آگ لگ گئی، گھر والوں نے کہا کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے، ان سے کہا کہ نماز توڑو. نہیں، یہ سارے لوگ آگ بجھانے میں رہے، وہ نماز میں مشغول رہے. عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ جہنم کی آگ نے دنیا کی آگ سے مجھے غافل کر دیا تھا. جہنم کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا تھا. میرے دوستو یہ نماز کہاں آئے گی؟ یہ نماز بھی اللہ کے راستے میں آئے. تو پہلی بات بیان فرمائی کہ اپنے دل کی حفاظت کر. فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات ان نبیوں نے مجھے یہ بتائی کہ جب دسترخوان کے اوپر میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہوں تو اپنے حلق کی حفاظت کر. کہا حلق کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ کہا تمہارے حلق کے اندر میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. کہا تیسری بات کون سی ہے؟ کہا تیسری بات ان نبیوں نے مجھے یہ بتائی ہے کہ اگر تم کسی کے گھر کے اوپر میں جاؤ، کسی کے دروازے کے اوپر میں جاؤ، تو کسی کے گھر پر جانے کے بعد، کسی کے دروازے کے اوپر میں جانے کے بعد اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، حد البصر، آنکھوں کی حفاظت کرنا. اسی لیے ابھی آپ نے جو قرآن جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر میں روزہ فرض کیا گیا. تو کیا معنی تمہارے اوپر میں روزہ فرض کرنے کا؟ تمہارے اوپر میں روزہ فرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر میں کوئی چیز نہ جائے اور شرمگاہ کا استعمال نہ ہو، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں تمہارے اوپر میں روزہ فرض کیا گیا، یعنی تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اور تمہارے پیر کا بھی روزہ ہو، کہ روزے کی حالت میں تمہارے پیر گناہ کی طرف نہ اٹھنے پائے. یہ ہے تمہارے پیر کا روزہ. ہاتھ تمہارا غلط جگہ کے اوپر میں نہ جائیں، یہ ہاتھ کا روزہ ہے. حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر سورم من حیات التابعین میں لکھا ہے کان یقرأ ربع القرآن فی کل یوم. حضرت عروہ بن زبیر کے متعلق لکھا ہے کہ سارے 7 سپارے وہ دین میں قرآن مجید میں دیکھ کر کے پڑھتے تھے، 7.5 سپارے، اور وہی 7.5 سپارے جو انہوں نے دین کے اندر میں پڑھے ہیں، وہی 7.5 سپارے رات کو تہجد کے اندر میں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزانہ 15 پارے پڑھتے تھے اور 2 دن کے اندر میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. یہ حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں، ان کا لمبا واقعہ میں اس کو شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں. جب یہ دمشق پہنچے مدینہ منورہ سے، ایک واقعہ پیش آیا، بہت لمبا واقعہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. ان کے پیر میں کوئی زخم ہو گیا تو ڈاکٹروں نے یہ کہا، طبیبوں نے یہ کہا کہ تمہارے پیر کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارے پیر کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ آگے ریئیکشن نہ ہونے پائیں، اس لیے تمہارے پیر کو کاٹنا پڑے گا. تو حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ رضینا بقضاء اللہ، اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو میں اس پر راضی ہوں. کوئی شکایت کا جملہ نہیں کہا، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں راضی ہوں، اور اللہ کے ہر حکم پر راضی رہو. حدیث قدسی کا مضمون ہے من لم يرض بقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشكر على نعمائی فليتخذ ربا سوائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم يرض بقضائی، جو میرے حکم کے اوپر میں راضی نہ ہو، ولم يصبر على بلائی، میری طرف سے آنے والی مصیبت کے اوپر میں صبر نہ کرے، ولم يشكر على نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر نہ کرے، فليتخذ ربا سوائی، وہ میرے علاوہ کسی اور کو اللہ مان لے. حضرت عروہ بن زبیر سے یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارا علاج تو کرنا پڑے گا، لیکن ہم تم کو ایک دوا پلاتے ہیں تاکہ تم بے ہوش ہو جاؤ، اور یہ کانٹنے کی جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیف آپ کو پیشنا ہے. تو حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ یہ جو دوا تم مجھے پناتے ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں نہیں, اس کے اندر میں تو شراب کا ایک حصہ ملا ہوا ہے. کہا اس میں شراب کا حصہ ملا ہوا ہے. کہا بے ہوش کرنے کے لیے ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں جس اللہ سے شفا کی امید رکھتا ہوں, جس اللہ سے میں شفا کی امید رکھنے والا ہوں, میں شفا کی خاطر اس اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتا. کہا یہ میں دوا نہیں پیوں گا. پھر آپ برداشت کیسے کریں؟ کہا تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. انہوں نے کاٹنا شروع کیا اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, لیکن جب آخری مرحلہ آیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے اور پھر پیر کو الگ کر دیا گیا. پیر کو جب الگ کر دیا گیا تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب بہت زیادہ خون نکلتا تھا تو وہ گرم گرم آئل لاتے تھے اور آئل لانے کے بعد ڈال دیتے تھے تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے. جب خون نکلنا بند ہوا ہوش کے اندر میں آئے, جب ہوش میں آ گئے تو انہوں نے کہا میرا وہ پیر کہاں ہے, میرا پیر لاؤ. ان کا پیر لایا گیا. جب پیر لایا گیا انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے اللہ تو گواہ رہنا, یہ پیر تو تو نے مجھے دیا تھا لیکن اتنی زندگی ہو گئی, یہ مسجد کی طرف تو چلا ہے لیکن گناہ کے راستے کی طرف کبھی نہیں چلا, گناہ کے راستے کی طرف نہیں چلا ہے. تو میرے دوستو ہاتھ کا بھی رضا ہے. تو فرمایا کہ حلق کی حفاظت کرنا, دل کی حفاظت کرنا, اور فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. تیسری بات بیان فرمائی, چوتھی بات بیان فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا. نگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. عرب کے اندر میں ایک عورت تھی, آزاد عورت تھی, اس کا نام ایادیہ ہے. اس سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ تو اتنی شریف عورت, اتنے اونچے خاندان کی عورت, اتنے اونچے خاندان کے ساتھ تیرا تعلق, اور اس کے بعد تو نے اپنے غلام کے ساتھ زنا کر لیا, تو اپنے غلام کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گئی, تو یہ سبب کیا بنا؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. دو جملے اس نے کہے. پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ قرب الوساد و طول السواد, قرب الوساد طول السواد, قرب الوساد طول السواد. کہا دو باتوں کی وجہ سے میں مبتلا ہو گئی. ایک بات تو یہ تھی کہ میرا کمرہ اس کا کمرہ قریب قریب تھا, تکیے دونوں کے قریب قریب تھے. اور دوسری بات اس نے بیان فرمائی طول السواد, آپس میں بہت زیادہ اختلاط, مرد اور عورت کا آپس میں بہت زیادہ اختلاط, کہ اس نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا. تو فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت, اور پھر فرمایا گیا کہ زبان کی حفاظت. چار باتیں ہو گئی, اور پانچویں نمبر کے اوپر میں پھر فرمایا, پانچویں نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو اور ہر وقت موت کو یاد رکھو. چھ باتیں. اور ساتویں بات بیان فرمائی, احسان کرو, احسان کرنے کے بعد بھول جاؤ, اور اگر کسی نے تمہارے اوپر میں ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو بھی فراموش کر جاؤ, اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ زیادتی کو بھی بھول جاؤ. یہ آٹھ صفات ہیں جو حضرت لقمان حکیم نے 4000 نبیوں کی صحبت کے اندر میں رہ کر کے حاصل کیا ہے. یہ صفات ہمارے اندر میں کب پیدا ہوگی؟ میرے دوستو یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں, مسجد والے ماحول میں, جماعت والے ماحول میں, اور دعوت و تبلیغ والے ماحول کے اندر میں جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے, وہاں تک میرے دوستو یہ صفات ہمارے اندر میں نہیں آئیں گی. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, پہلی بات ہے کہ اپنے اندر میں ایمان سیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو مجھے روزے کے متعلق بھی کہنا تھا, لیکن ابھی تو میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا ایمان کے متعلق. ابھی نماز باقی ہے, علم اور ذکر باقی ہیں, اکرام مسلم باقی ہیں, اخلاص نیت باقی ہیں, ترک لایانی باقی ہیں, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وقت کو فارغ کرنا, یار زندہ صحبت باقی. پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان باقی باتوں کو ذکر کریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت کھل کر بات سامنے آ گئی. دیکھو ان تمام صفات ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ جتنا ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان بنے گا. میرے بھائیوں سب کے سب کم از کم 3 دن رمضان کے اندر میں سب نکلنے کی کوشش کریں. رمضان کے اندر میں بڑی قربانیاں ہے کہ نہیں کیا ہوتی ہیں روز کی. بوڑھا جی میرے خیال سے کوئی بھی باقی نہ رہے جو 3 دن کے لیے تیار نہ ہو, بلکہ جماعت پوری تیار ہو جائے یہاں سے ان شاء اللہ, ایک آدمی بھی باقی نہ رہے. کتنے دن ان شاء اللہ آئندہ رمضان میں جتنا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا رمضان کے مبارک دنوں میں ان شاء اللہ اتنا ہی اجر زیادہ ہو جائے گا, 70 گنا زیادہ نوافل کا فرض کے مقابلے میں, فرض کا 70 گنا. بھائی بتاؤ اس کے لیے. بھائی ہم کو تو تھوڑی سی قربانی کرنا ہے, زیادہ قربانی نہیں کرنا ہے. امام احمد ابن حنبل کو جب کوڑے مارے گئے, جب ان کو وہ کوڑے مارے گئے چابک جب ان کو مارے گئے, تو مورخین نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو وہ جلاد, جلاد یعنی چابک مارنے والا جو ہوتا ہے, وہ اتنے زور سے ان کو چابک مارتا تھا کہ امام احمد کہتے ہیں کہ لو ضرب علی الفیل لصاح, کہ اگر حاجی کو مارا جاتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا. اتنے زور سے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. اور یہ 25 رمضان کی 25ویں تاریخ تھی, رمضان کے مہینے میں ان کو کوڑے مارے گئے. جب کوڑے مارے گئے تو خون نکل رہا تھا پیچھے سے. نماز کا وقت ہو گیا, بھائی مجھے جلدی سے تیمم کرا نماز پڑھی. لوگوں نے کہا کہ تم نے خون کی حالت میں نماز پڑھی. تو حضرت عمر کو جب برچھا لگا فجر کی نماز میں, پیٹ سے خون نکل رہا تھا لیکن نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا, میں کیسے خون کو نکلتے ہوئے نماز کو چھوڑ دوں. اور اس کے بعد وہ ستو لایا گیا, پورش لایا گیا, اور امام احمد سے کہا تمہیں خون بھی نکل رہا ہے اور تم بے ہوش ہونے کے قریب ہو, تمہارا روزہ ہے ابھی, افطار کو 3 گھنٹے باقی ہیں, یہ پورش پی لو اور روزہ افطار کر لو. تو کہا تم مجھے روزہ افطار کرانے کی بات کرتے ہو. اور پھر وہ علماء تھے ان کے سامنے, کہا یہ تو مجبوری ہے اس کے اندر میں یہ کر سکتے ہو. کہا اچھا تم میرے سامنے یہ فتویٰ بیان کرتے ہو, تمہیں حضرت خباب کی روایت یاد نہیں, ان من کان قبلکم, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت خباب کی روایت میں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ان کو کھڑا کیا جاتا تھا, ان کے سر پر آڑا رکھا جاتا تھا, آڑے کو چلا دیا جاتا تھا, ہاف بدن ادھر ہاف بدن ادھر, آڑا چلانے کو پسند کیا, ایمان کے چھوڑنے کو پسند نہیں کیا. کیا میں بھوک کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں میرے دوستو رمضان کے مہینے کے اندر. اس لیے میرے دوستو اگر 2-3 دن ہمارے اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے, تہجد کی نماز ہم کو مل جائے گی, اشراق مل جائے گی, اوابین مل جائے گی, قرآن کی تلاوت مل جائے گی. دیکھو گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے, گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم سانپ کہتے ہیں. میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں گھر پہ رہ کر کے معمولات کو پورا کرنا آسان نہیں, بہت مشکل ہے. اپنے ماحول سے نکلو, اپنے ماحول سے نکلو, اللہ کے واسطے اپنے ماحول سے نکلو اور مسجد والے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو. رمضان کے ہر ہفتے میں جمع جائے گی ان شاء اللہ 3 دن, جتنا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے گا ان شاء اللہ وہ سب سے زیادہ عمر کا سب سے اچھے سے اچھا دن شمار کیا جائے گا. تو ان میں سے جو نام آئے ہیں وہ پہلے ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, وہ کب ہے وہ ذرا بدلا دیں تاکہ آسانی رہے جماعت بنانے. دوسرے ہفتے میں نام تیسرا ہاں بھائی جن لوگوں نے نام لکھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنا آسان فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں توفیق بھی مانگیں. میرے دوستو، اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی ہدایت کے بغیر آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. یہ تو اللہ توفیق دیتا ہے تو ہی آدمی نکلتا ہے، لیکن ارادے کرو، نیتیں کرو، اور آنے والا جو مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کی خوب قدر کرو، روزوں کا بھی اہتمام کرو، تلاوت کا بھی اہتمام کرو، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو. افطار کے وقت کو خدا کے واسطے بالکل ضائع مت کرو، اور خاص طور سے جو چار جمعہ آتی ہیں ان چار جمعہ میں عصر سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہے، یا عصر سے لے کر کے مغرب تک کے وقت کی قدر کرو. اور سال بھر تو ہم کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ابھی ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کے واسطے دو رکعت چار رکعت تہجد جو ہیں اس کو بھی آگے نہیں کیا پڑھنے کی عادت ڈالو. حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ان کی تہجد بھی خزانے ہے، ایک مرتبہ بھی ان کی تہجد بھی خزانے ہے. اس لیے میرے دوستوں، آنے والے مہینے کی بھی قدر کریں. قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تھوڑا تھوڑا، روزانہ پاؤ سپارہ، آدھا سپارہ، پونا سپارہ، کم از کم اتنا پڑھنے کی عادت بنائیں. امام ابو حنیفہ کا واقعہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا، امام صاحب نے مرنے سے پہلے کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ یہ میرا مسلح جو ہے اس مسلح کے پاس کوئی گناہ مت کرنا. تو بچوں نے پوچھا کیوں، کہا کہ یہ جو مسلح ہے اس پر بیٹھ کر کے میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اس مسلح پر بیٹھ کر 7000 میں نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا. اور ہمارا حال ہے کہ 7000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کی بات الگ رہی، ہم سے 27 تراوی بھی اچھی طریقے سے نہیں پڑھی جاتی. اس لیے پورا قرآن تراوی میں اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کرو، کام کو آگے پیچھے کر لو. دکان میں تھک جاتے ہیں صحیح بات ہے، لیکن اور تھوڑے تھک جاؤ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے جو مسائل ہیں وہ گھروں کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، آسان ہے کہ نہیں کیا کر دے گا. درود شریف پڑھ رہا ہوں. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وزيائها وصيحة الابدان وشفائها. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر میں ندامت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے دین کے کام کے سلسلے کی جتنی کوتاہیاں ہم سے اب تک ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ساری کی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور آئندہ اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس کام کے اندر میں لگ جانے کی، جڑ جانے کی، متعلق ہو جانے کی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گشتوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا کے گپ شپ میں ہمارا ایک ایک گھنٹہ مسجد کے باہر نکل جاتا ہے، لیکن ہم اتنے بد قسمت ہیں کہ تیرے نبی کا کلام 5 منٹ سننے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. اے اللہ تو نے توفیق کو ہم سے سلب کر لیا ہے، تو نے ہمیں توفیق سے محروم کر دیا ہے. اے اللہ اس بے ادبی کو تو معاف فرما، اس گستاخی کو تو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں مسجد کے جتنے ہونے والے پروگرام ہیں اللہ ان پروگراموں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، گشت میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھنٹے کے گھنٹے ٹی وی کے سامنے گزر جاتے ہیں، اے اللہ ہمارا پورا ویکینڈ کھیل کود میں نکل جاتا ہے، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں تیرے راستے میں نکلنے کی. اے اللہ ہماری بدقسمتی کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما، ہماری بے ادبی کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ اس نیک کام کے ساتھ ہمیں جڑ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم کما کما کر کے تھک گئے لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اے اللہ رات اور دین ہم کما رہے ہیں لیکن ہماری ضرورتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اللہ وجہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، اے اللہ تو ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں حلال لقمہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ ہم کم کھائیں، اے اللہ ہم سادہ کھائیں، اے اللہ ہم سادہ پہنیں، اے اللہ ہم سادہ گاڑیوں کے اندر میں رہیں، سادہ مکانوں کے اندر میں رہیں، لیکن مولا تو ہمیں حلال نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھوکے رہنے کو پسند کریں لیکن اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر میں حرام کا لقمہ نہ ڈالیں، اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر میں حرام کا لقمہ نہ ڈالیں، اے اللہ تو ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جتنا حلال کھائیں گے اتنی زیادہ ہم عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر رہی ہے گزر جائے گی، اے اللہ موت کے وقت ہمارے ساتھ رحم فرما، اے اللہ سکرات کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، روح کے نکلنے کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، روح کے نکلنے کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر کلمہ پڑھتے پڑھتے تو ہم سب کو موت نصیب فرما، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم سب کو موت نصیب فرما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.